महाभारत उद्योग पर्व 90-शततमोध्याय। हिरण्यवर्मा के आक्रमण के भय से घबराए हुए द्रुपद का अपनी महारानी से संकट निवारण का उपाय पूछना। भीष्म उवाच एव मुक्तस्य दूतेन द्रुपदस्य तदा नृप चोरस्यैव गृहीतस्य नाप्रावर्तत भारती। भीष्म जी कहते हैं, राजन, दूत के ऐसा कहने पर पकड़े गए चोर की भांति राजा द्रुपद के मुख से सहसा कोई बात नहीं निकली। सयत्नम अकरो तीव्रम संबंधिन्यनुमानने दूत मधुर संभाषय तदस्तेत संधि सन। उन्होंने मधुरभाषी दूतों के द्वारा यह संदेश देकर कि ऐसी बात नहीं है, आपको धोखा नहीं दिया गया है, अपने संबंधी को मनाने का दुष्कर प्रयत्न किया। स राजा भूय एवाथ ज्ञाता तत्व मथागमत कन्येति पांचाल सुताम त्वरमाणो विनिर्जयौ। राजा हिरण्यवर्मा ने जब पुनः पता लगाया तो पांचाल राज की पुत्री शिखंडनी कन्या ही है, यह बात ठीक जान पड़ी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ द्रुपद पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तथा संप्रेषयामास मित्राणाम अभितौजसाम दुहितुर्विप्रलम्भम तम धात्रीणाम वचना तदा। तदनंतर राजा ने धायों के कथनानुसार अपनी कन्या को द्रुपद के द्वारा धोखा दिए जाने का समाचार अमित तेजस्वी मित्र राजाओं के पास भेजा। ततः समुदयम कृत्वा बलानाम राजसत्तमः अभियाने मतिम चक्रे द्रुपदम प्रतिभारत। भारत, इसके बाद जब श्रेष्ठ हिरण्यवर्मा ने सैन्य संग्रह करके राजा द्रुपद के ऊपर चढ़ाई करने का निश्चय किया। ततः संप्रमंत्रयामास मंत्रभिः स महीपति हिरण्यवर्मा राजेन्द्र पांचाल्यं पार्थिवं प्रति। राजेंद्र, फिर राजा हिरण्यवर्मा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श किया कि मुझे पांचाल नरेश के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तत्र वै निश्चितम तेषाम अभुद्राज्ञा महात्मनाम तथ्यम भवति चेदे तत्कन्या राजन शिखंडिनी बद्ध्वा पांचाल राजानम आनयिष्यामहे गृहम अन्यम राजानम आधाय पंचाले सुनरेश्वरम घातयिष्याम निपतिम पांचालम सिंह शिखंडिनम। वहाँ महामना मित्र राजाओं का यह निश्चय घोषित हुआ कि राजन, यदि यह सत्य सिद्ध हुआ कि शिखंडी वास्तव में पुत्र नहीं कन्या है, तब हम लोग पांचाल राज को कैद करके अपने घर को ले आएंगे और पांचाल देश के राज पर दूसरे किसी राजा को बिठाकर शिखंडी सहित द्रुपद को मरवा डालेंगे। तथा भूतमाज्ञा पुनर्दूतान राधिपः प्रास्थापयत् पार्श्वपाताय निहन्मीति स्थिरो भव। फिर दूत के मुख से उस समाचार को यथार्थ जानकर राजा हिरण्यवर्मा ने द्रुपद के पास दूत भेजा। स्थिर रहो, सावधान हो जाओ, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा संहार कर डालूँगा। भीष्म उवाच स हि प्रकृत्या वै भीत किल्मिषे च नराधिप भयं तीव्रम अनुप्राप्तो द्रुपदः पृथ्वीपतिः। भीष्म कहते हैं, राजा द्रुपद उन दिनों स्वभाव से ही भीरु थे, फिर उनके द्वारा अपराध भी बन गया था, अतः उन्होंने बड़े भारी भय का अनुभव किया। विसृज्य दूतान् दासार्णे द्रुपद शोक मूर्छितः समेत्य भार्यां रहिते वाक्यम आह नराधिपः। राजा द्रुपद ने दासार्ण नरेश के पास दूतों को भेजकर शोक से अधीर हो एकांत स्थान में अपनी पत्नी से मिलकर इस विषय में बातचीत करने की इच्छा की। भयेन महताविष्टो हृदि शोकेन चाहतः पांचाल राजो दयिताम मातरम वै शिखंडिनः। पांचाल राज के हृदय में बड़ा भारी भय समा गया था। वे शोक से पीड़ित थे, अतः उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी शिखंडी की माता से इस प्रकार कहा, अभियाचति माम कोपा संबंधी सो महाबल हिरण्यवर्मा निपते कर्षमाणो वरूथिनिम। देवी, मेरे महाबली संबंधी हिरण्यवर्मा क्रोधवश अपनी विशाल सेना लाकर मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे। किमिदानिम करिष्यावो मूढ़ो कन्या मिमां प्रति शिखंडे कल पुत्रस्ते कन्येति परिशंकितः। इस समय हम दोनों क्या करें, इस कन्या के प्रश्न को लेकर हम लोग किं कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। संबंधी के मन में यह शंका दृढ़ मूल हो गई है कि तुम्हारा पुत्र शिखंडी वास्तव में कन्या है। इति संचित्य यत्नेन समित्र सबलानुगः वंचितोस्मीति मन्वानो मां किलोद्धर्तुमिच्छति किमत्र तथ्यं सुश्रोणी मिथ्या किं ब्रूहि शोभते श्रुत्वा त्वत्तः शुभं वाक्यं सविधास्याम्यहं तथा। यह सोचकर वे ऐसा मानने लगे हैं कि मेरे साथ धोखा किया गया है और इसलिए वे अपने मित्रों सैनिकों तथा सेवकों सहित आकर मुझे यत्नपूर्वक उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सुश्रोणी, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ? शोभने, इस बात को तुम ही बताओ। तुम्हारे मुख से निकले हुए शुभ वचन को सुनकर मैं वैसा ही करूँगा। अहम ही संशयम प्राप्तो बाला चेयम शिखंडिनी त्वं चराज्ञे महत्कृच्छं संप्राप्ता वरवर्णिनी। रानी, मेरा जीवन संशय में पड़ गया है, यह शिखंडिनी भी बालिका ही है। सुंदरी, तुम भी महान संकट में फंस गई हो। सा त्वं सर्वविमोक्षाय तत्त्वमाख्या हि परीक्षतः तथा विदध्याम सुश्रोणी कृत्यमासु सचेस्मिते। सुश्रोणी, मैं पूछ रहा हूँ, सबको संकट से छुड़ाने के लिए कोई यथार्थ उपाय बताओ। सुचिस्मिते, मैं उस उपाय को शीघ्र ही काम में लाऊंगा। शिखंडनी च मा भयस्त्वं विधास्ते तत्र तत्वतः कृपयाहं वरारोहे वंचितः पुत्र धर्मतः। सुंदर अंगों वाली महारानी, तुम शिखंडी के विषय में भय मत करो, मैं दया करके वही कार्य करूंगा जो वस्तुतः हितकारक होगा। मैं स्वयं पुत्र धर्म से वंचित हो गया हूँ। मया दासार्ण को राजा वंचित स महीपति तदा चक्ष महाभागे विधासे तत्र यद्धितम्। और मैंने दासार्ण नरेश महाराज हिरण्यवर्मा को भी वंचित किया है, अतः महाभागे इस अवसर पर तुम्हारी दृष्टि में जो हितकारक कार्य हो उसे बताओ, मैं उसका अनुष्ठान करूँगा। जानता ही नरेन्द्रेण ख्यापनार्थम परस्य वै प्रकाशम चोदिता देवी प्रतिवाच महीपतिम। यद्यपि राजा द्रुपद सब कुछ जानते थे तो भी दूसरे लोगों में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए महारानी से स्पष्ट शब्दों में पूछा। उनके प्रश्न करने पर रानी ने राजा को इस प्रकार उत्तर दिया। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ी अम्बोपाख्यान परवड़ी द्रुपदस्य प्रश्ने 90वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में द्रुपद प्रश्न विषयक 190वां अध्याय पूरा हुआ।